بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم, اہل روم مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. یعنی خدا کی مدد سے, وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ خدا کا وعدہ ہے, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے, اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے, اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا, اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے, تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا, اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی اس کو پھر پیدا کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا,